Nie dziś, nie tego Romualda. Dzień potrwa prawie 17 godzin. Słońce obudziło się już prawie godzinę temu, 14 po czwartej. Zajdzie o 21. Niech świeci to słońce. Tego byśmy życzyli nie tylko dziś świętujący. 170 dzień tego roku przed nami, poniedziałek 19 czerwca. Dzień dobry Państwu. Jak to w poniedziałek, szczególnie po długim weekendzie. Prędko, prędzej. Po piątej. Pora na prognozę pogody, a Polska w zasięgu wyżu z centrami nad Niemcami oraz Korsyką w ciepłej masie powietrza. Przemilczmy, że polarno-morskiego. Ciepłego. Dziś pogodnie, słonecznie jedynie miejscami na Podkarpaciu oraz po południu na Pomorzu Wschodnim. Także miejscami na Suwalszczyźnie. Zachmurzy się, przelotnie popada możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz rzecz jasna dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 24 do 28 stopni. Brawo, pan synoptyk. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. trwa. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Minut po godzinie 5 śledzimy, co dzieje się na bieżąco, informujemy o tym, co przed nami. Z najświeższych informacji wynika, że co najmniej kilkanaście osób zostało rannych w Londynie, gdy półciężarówka wjechała w ludzi stojących na chodniku w dzielnicy Finsbury Park na północy miasta. Świadkowie, na których powołuje się BBC, twierdzą, że cztery osoby zostały ciężko ranne. Na razie nie wiadomo, czy to wydarzenie miało podłoże terrorystyczne. Została już poinformowana premier Theresa May. Szefowa brytyjskiego rządu mówi, że myślami jest z poszkodowanymi w tym tragicznym zdarzeniu. Więcej o tym, co działo się wieczorem i w nocy, będziemy informować w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji. To, co przed nami dziś, przyszłość Unii Europejskiej, wspólnota polityczna, polityka obronna, Brexit. To główne tematy dzisiejszych rozmów premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, Beneluxu w Warszawie. Spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Luksemburga, Belgii i Holandii odbędzie się z inicjatywy polskiej premier. O 11 w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Ma być poświęcone przyszłości dialogu w Polsce. Podczas dzisiejszego posiedzenia prezydent ma też powołać nowego członka Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach w maju. Chodzi o firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Dane GUS poznamy o 14. A z naszego radiowego ogródka w Sopocie rozpoczyna się dziś 3-dniowe święto radiowej, telewizyjnej twórczości teatralnej. 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O Grand Prix rywalizować będzie w tym roku 26 słuchowisk i 13 spektakli telewizyjnych. Także 8 produkcji radiowych biorących udział w konkursie słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Więcej o tym na naszej antenie, także na portalu polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 5. Szelest prasy, to za chwilę. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd iść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story rzadko badaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz siostro. Do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zacznijmy od Pulsu Biznesu, który informuje, że nowe nabrzeża portowe mają powstać w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, a w Gdańsku przeładunki wzrosną trzykrotnie, tak podaje Puls Biznesu. I dodaje, że w latach 2019-2020 w gdańskim porcie ma zostać oddany do użytku terminal do załadunku towarów toczonych i pojazdów pomiędzy naftoportem a ujściem kanału portowego. Ma też powstać port centralny, którego koncepcja ma być opracowana do końca przyszłego roku. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, rozwój polskich portów zależy od koordynacji poszczególnych inwestycji w taki sposób, by współpracowały, a nie konkurowały. Szef resortu żeglugi Marek Grubaczyk poinformował, że na zaawansowanym etapie są przygotowania do budowy terminala głębokowodnego w porcie Szczecin-Świnoujście. Planowane są inwestycje o wysokości około 2 miliardów złotych. O tym, że polskie porty będą się rozbudowywać, dziś informuje Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że w drugiej połowie lipca grożą Polsce takie braki energii jak latem 2015 roku. Już za miesiąc Polska będzie mieć problem z zapewnieniem wystarczającej rezerwy mocy w systemie elektroenergetycznym. Tak wynika z najnowszych badań Europejskiego Zrzeszenia Narodowych Operatorów Systemów. Tak oceniło w swoim raporcie sytuację w energetyce w różnych krajach Europy, w tym w Polsce, w sezonie letnim. Zdaniem autorów raportu, na który powołuje się Rzeczpospolita, w Polsce trudności podobne do tych z sierpnia 2015 roku mogą wystąpić przy przedłużającym się okresie ekstremalnie wysokich temperatur i spowodowanej przez nie suszy. Jeśli zapanują takie warunki, to w lipcu i sierpniu w godzinach szczytu 13-14 polskie sieci elektroenergetyczne nie będą miały takiej nadwyżki mocy, by pokryć krajowe zapotrzebowanie. Najgorzej, jak wskazują autorzy raportu, może być w drugiej połowie lipca, gdy popyt na energię może przekroczyć możliwości wytwarzania jej w kraju oraz importu. Polsce mogą grozić wyłączenie prądu. Przede wszystkim ma to dotyczyć dużych odbiorców przemysłowych, podkreśla Rzeczpospolita w artykule Upał znów wyłączy prąd. Jeszcze Gazeta Polska Codziennie o tym, że produkcja opowiadająca o Wincencie van Goghu, tworzona m.in. przez Polaków, została nagrodzona kilkuminutową owacją podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w francuskim Annecy. Jak podaje gazeta, festiwal uznawany jest za najważniejszy festiwal animacji na świecie. Odbył się w dniach od 12 do 17 czerwca. Ta animacja pod tytułem Twój Wincent w reżyserii m.in. Doroty Kobieli, bo to koprodukcja, także Hugh Wellhamana, opowiada o życiu i zagadkowej śmierci Vincenta van Gogha. Ten wyjątkowy film, jak informuje Gazeta Polska Codziennie, realizowany był m.in. w Centrum Technologii Audiowizualnych, które jest koproducentem animacji. Realizowane zdjęcia były poddawane postprodukcji, na którą pracowały zespoły grafików właśnie Centrum Technologii Audiowizualnych. oraz ekipa w Gdańska. Przygotowany materiał był następnie wykorzystywany przez malarzy podczas tworzenia kolejnych obrazów, a następnie klatek filmowych, których łącznie na potrzeby projektu powstało około 65 tysięcy. Więcej o tym, o Van Goghu po polsku, nagrodzonym owacjami w Gazecie Polskiej codziennie. Trzy tematy, trzy tytuły. To na teraz tyle z prasy, choć oczywiście do gazet będziemy wracać więcej. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, już na pierwsze strony gazet zajrzymy na pewno za godzinę. Teraz 22 minuty po godzinie 5. Kazik i przyjaciele, a za chwilę kalendarium. Kazik i kwartet Proforma. A na budziku 25 minut po 5. Przypominamy sobie, co tam się kiedyś wydarzyło. A przypominamy sobie o tym m.in., że 19 czerwca 1623 roku urodził się Błażej Pascal, francuski matematyk, fizyk, pisarz i filozof, współtwórca rachunku prawdopodobieństwa. Rok szkolny akademicki się kończy, to możemy przypomnieć także o rachunku prawdopodobieństwa. I o 394 urodzinach Błażeja Pascala. 42 lata temu pierwsza kobieta, Japonka Yanko Tabai, zdobyła Mount Everest, rok 1975. 39 lat temu w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z serii przygód Garfielda, Jima Davisa. To był rok 1978. 27 lat temu przedstawiciel przedstawiciele Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i RFN podpisali w Schengen układ o zniesieniu kontroli ruchu osobowego między granicami państw sygnatariuszy. Był to układ uzupełniający do podpisanego 5 lat wcześniej porozumienia dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic. Dziś 27. rocznica podpisania układu o zniesieniu kontroli ruchu osobowego w Schengen. 22 lata temu zmarła Maria Wiłkomirska, pianistka, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Występowała w utworzonym wraz z braćmi Kazimierzem i Michałem słynnym trio Wiłkomirskich. Dziś 22. rocznica śmierci Marii Wiłkomirskiej. No i jeszcze z naszego osobliwego kalendarza fińskiego wspominamy o tym, że 5 lat temu zmarł Veikko Mannikko, fiński zapaśnik, a ze skandynawskiego także warto wspomnieć, że norweski biegacz narciarski Björn Daly kończy 50 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 47 lat kończy Krzysztof Trybunia Tutka, muzyk ludowy. Tu właśnie Trybunie Tutki i WW Nutki. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. chlebu nietutki i wołonotki na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Ma być słonecznie, choć miejscami nad Podkarpaciu, po południu także na Pomorzu Wschodnim oraz na Suwalszczyźnie może się chmurzyć, przelotnie padać, niewykluczone także burze, a wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, porywisty. Ciśnienie spada, temperatura rośnie w dzień pięknie od 24 do 28 stopni. Gdyby jeszcze długi weekend trwał, prawda? Dobrze, nie będę denerwował, tylko przypomnę życzliwie, że dziś poniedziałek. Nadia, francuska piosenkarka, dziś obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że przecież nie tylko piosenkarka, bo te naleciałości w dobrej kondycji, podejrzewam, związane z tym, że w młodości uprawiała zawodowo lekkoatletykę. Była mistrzynią w Francji w biegu na 800 metrów. Zdrowia, dobrej kondycji życzymy tejże francuskiej piosenkarce, choć nadmienimy pochodzenia algierskiego. Wszystkiego, co najlepsze urodzinowo. Wspominamy nie tylko urodziny, wspominamy także koncerty i te fantastyczne, o czym Państwo pamiętają, między innymi ten z Gdańska. Wówczas to w 2013 roku na PGE Arena wystąpiła grupa Bon Jovi jako support Ira. Bon Jovi w Polsce to było wydarzenie przed 4 laty. Myślę, godne uzupełnienia także dzisiejsze muzyczne kalendarium. Trójkowy budzik. Koncertowe. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu także i za te wspomnienia. No kto by pomyślał, 4 lata, no nie tak znowu dużo, ale jednak odżyły te fantastyczne wspomnienia pokoncertowe. Sygnał od Państwa, od pana Konrada z Kalisza. Piękne słońce, błękit, niebo, 10 kilometrów przepracowanego biegami. Taki właśnie czas. Bardzo serdecznie dziękujemy. bieganie przed pracą. Dobra definicja, tak mi się wydaje, dla odważnych chyba z samego rana. To od pana Konrada. Na dzień dobry, świeży uśmiech po długim weekendzie. Bardzo się cieszę od pani Aleksandry. O to właśnie chodzi. Kojszówka, Jaworzno na tej trasie. Mgła idzie w dół, 8 stopni. Pozdrawia pan Sławek. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Pan Hubert z Wrocławia, niemalże po 3 tygodniach urlopu, melduje się na pokładzie. Proszę bardzo. I z uśmiechem na twarzy. I o to właśnie chodzi. Powrót po wakacjach. Po 2 tygodniach wakacji na Krecie melduje swoją poranną obecność. Opalona, wypoczęta, zadowolona. No już nie muszę dodawać. Pani Monika z Rybnika. Na dzień dobry. Pan Stefan jest z nami. Stefcio z Mielca. Kłaniamy się pani Paula z Florydy wraz z panem Darkiem. 86 stopni u nas. Słońce zaszło, więc nocą można odsapnąć od upałów. Pan Tomek z samego rana. Temperatura stabilna w załączniku. Prognoza pogody na następne 5 dni. Al-Dżubaj. No, nie będę denerwował. Trójeczka z przodu, ale odczuwalna 43, 45, patrzę, 45, 43, 40. Do końca tygodnia ochłodzi się. Temperatura zejdzie do 40 stopni. Pan Tomek parzący kawę, no to żebyśmy się nie oparzyli, bo to gorąca od pana Tomka z Katowic, także serdeczność. Na dzień dobry, pan Łukasz z nami, pan Maciek, no i jeszcze pan Piotr z Żnina. Pozdrowienia dla budowlańców pędzących do Jarocina. Jeszcze tylko kilka razy. No jeszcze tylko wraz z końcem roku szkolnego. Podejrzewam, że wielu osobom może ulżyć i kiedy to nastaną wakacje, to już będzie ten chyba najpiękniejszy czas. Poczekamy, zobaczymy. Za 17 minut będzie 6. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miło. Zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę. to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. W ostatniej ławce. Ale jednak z samego rana i pan Waldek z Krasnego Stawu i Góral Bagienny z Gór Świętokrzyskich kłaniają się nisko. Panowie, zdaje się, szykują się do roboty, a nie po żadnych tam urlopach na Krecie, ale też serdecznie witamy w budzikowym gronie. Sygnał od państwa oczywiście także w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. 6:00 już za 13 minut. No a przed nami nowy tydzień i nowy dzień. Słońce obudziło się chwilkę po 4:00, zajdzie po 21:00 w wielu miejscach. Dziś piękny, słoneczny dzień i ciepły od 24 do 28 stopni przed nami. Dziś imieniny Julianny, Gerwazego, Protazego i Romualda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Budziku wiosną ciąg dalszej inspiracji. Między innymi pan Karol podsyła, że dziś do pracy rowerkiem jakieś 10 kilometrów. Pogoda w Gdańsku wyśmienita. W sam raz na odrobinę ruchu. Jak to zwykle mówimy, po pierwsze podziwiamy, a po drugie pozdrawiamy. Za 9 minut 6:00. I feel the light and it shows the way.

Thank you.